بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندي كبي. لا تلوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد. بيا اول ناقص ده هبت الله اخون من دا بيان کرو چه هغه په خپل خبرو کې او دغه رنګ په خپل عمل کې د دې ناقض مرتکب شوی دی. د شرکی اصول منلو له امله جهاد معطل کړی دی او د حربي کفارو سره د سلامتیا او دوستۍ اړیکې قایمولو څرګندونې کړي دي او عملاً په دې باندې کار شروع کړی دی او هغوی ته د امن ډاډهینې ورکوي. که زموږ د ملک پیاوندیان دي دا دې هیڅ احساس نه کوي چې موږ به د دې پاکې بدې اراده موږ هیڅ بدې اراده نه تدق فيها الطبول شرشة تملأ الدماء مداها ويذيع البيان طرف كحيل في بلاد تدقها قاذفة وبلاد تدق فيها. استاذ ياسر وي اغا كفار چه ده نړۍ په یو ګډ کې مسلمانانو سره جنگ وي نو دا د ټولو مسلمانانو د پاره حربي کافر شو. بکافر حربي دوستی نارواس، تجارت نارواس، تعامل نارواس، همسایگی نارواس، به اون خانه کرا دادن نارواس، تر از او چیزی فروختن نارواس، از او چیزی خریدن نارواس، با او هر نوع تعاملی که با او همکاری کنی در کار اعتدا از او، ای از لحاظ فقه شرعی حرام و مطلق است و تمام مذاهب در این مسائل موقف اتفاقی دارن مسئله اختلاف جدید. در اینجا لهجه اسلام جنگ است، لهجه اسلام تشدد است، لهجه اسلام دفاع است، لهجه اسلام قربانی است، لهجه اسلام در اینجا است که برش سلام نمیتی، با او دوستی نمیکنی، با او معامله نمیکنی، با او تجارت نمیکنی، اینی را کافر حربی میگه. هر کافری که با مسلمان ها در هر گوشه دنیا در جنگ بود او کافر به تمام مسلمان های دنیا کافر حربی است. مسلمان ها در هیچ گوشه دنیا با این کافر حربی حق نداره که صلح کنه، حق نداره که معاهده کنه، حق نداره که با امرایش احسان کنه، حق نداره که با امرایش سلام بده، حق نداره که امرایش تجارت کنه، حق نداره که امرایش خرید و فروش کنه، حق نداره که خانه را برش کرا بده. دشمن است، کافر حربی است، معامله با او معامله دشمن است. پیدایش کردی میکشیش، سرش رواست، مالش مال غنیمت است. مشکل در ایست که مردمی که یا دین نمیفهمن یا اصلا مغرض زن میخوان که دین تحریف کنن. احادیثی که در حق کافر زیمی آمده، در حق کافر معاهد آمده، او رو میارن در حق کافر حدی با توی استعمال میکن. که این یه احکام فقه است. حالا به این کافر تو هر نوع لفظ نرمی رو استعمال کنی، این نرمی در اسلام ناروا است، تسلیمی است، شکست است. دا د طالبانو د خپل کور گواهی ده. لا بیان ولا خطاب طويل قد سئمنا عن باقنا فافقنا في زمان يسود فيه الدليل أي عار لأمة فيه سبات يستغيث القتيل فيها القتيل أي عار لأمة فيه سبات د طالبانو د جهاد تعطیل د اسلام سو نواقضو باندې مشتمل دی. لکه اول ناقص ده د جهاد څخه ځان بندولو له امله طالب ملیشي طایفه ممتنعه ګرځېدلې دي. دویم د سایکاسپیکو کفري قانون منل. دریم اقدامي جهاد حرام ګڼل. څلورم د حربي کفارو او مرتدو ګاونډیو سره ښې اړیکې او دوستانه اړیکې قایمول. پنځم ناقص د جهاد او مجاهدینو زپلو په موخه له کفارو څخه کومک اخستل. شپږم د ګاونډي کفارو او مرتدینو پر ضد مشروع جهاد څخه په بده اراده تخریبي ایجنډا او فسادي اعمالو تعبیر کول. د شریعت مقدس عبادت ته توهین آمیز کلمات استعمالول. د شپږ نواقض مستلزم دي تعطیل د جهاد لرا. الساسة الذين استكانوا كل عز في عرفكم مستحيل قد نصرنا بقلة يوم كان أي هيبة الحق في النفوس تدور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، د الله رب العالمين په توفيق او فضل سره د طالبانو د نواقذو سلسله شروع وا، د دې لپاره چې امت مسلمه د طالبانو په حقیقت باندې پوه شي، طالبان په رسمیت باندې وپیژني چې د دوی عقاید څه دي، د دوی کردار څه دی، د دوی سیاست د کوم منهج تابع دی. همدغه د مسلمانانو خیرخواهي موږ باندې باعث وه چې دا سلسله م شروع کړې وه، تر څو عام مسلمانان د طالبانو څخه ځان وساتي، او کشران طالبان چې هغوی ته موږ حقیقت واضح کو، اگر که دا ټول په خپلو اعمالو باندې خبر دی او د دې کشرانو د خولې دا خبرې راخیږي چې موږ چې کوم نظام غوښتو هغه دا نظام نه دی، خو بیا هم دوی خپلو مشرانو سره پاتې دي او د هغوی نه خپله لار نه جدا کوي، ولو که دا مشران په ناروا باندې روان دي. تیر درس کې موږ د طالبانو د زعیم هیبت الله اخوند د بیان سرټکی بیان کړیو، چې دا بیان کې هغه په کوم کوم موضوعاتو باندې غږېدلې دی. بیا اول ناقیز د هیبت الله اخوند موږ دا بیان کړیو چې هغه په خپلو خبرو کې او دغه رنګه په خپل عمل کې د دې ناقیز مرتکب شوی دی، د شرکی اصولو منلو له امله جهاد معطل کړی دی، او د حربی کفارو سره د سلامتی او دوستی اړیکې قائمولو سرګندونی کړی دی، او عملن په دې باندې کار شروع کړی دی، او هغوی ته د امن ډاډهنی ورکوي. د طالبانو د زعیم هیبت الله اخوند دا ناقص چې دی، دا اصلا په یو شرکی اصل او اساس او بنیاد باندې بنا دی، چې طالبان او د دوی زعیم دی د سایکسپیکو کفری پلو باندې یقین لري، په دې باندې ایمان لري. دوی د ځمکې د ویش حق د الله رب العالمین پر ځای د ملګرو ملتونو مشرانو ته ورکړی دی، او د دې عمله دوی دغه کرخې منی، د دې کرخونه اخوا د جهاد قائل نه دي، د دغه فرضي کرخونه اخوا د دې ورورولي او قوت دا نشته، د دغه کرخونه اخوا دی د مظلوم د کومک د پاره تیار نه دی، هیڅ نوعه کومک د پاره دی تیار نه دی، هغه څه چې د دی په وس کې دی هغه تم دی تیار نه دی. نو ځکه موږ دا قید لګو چې د شرکی اصول منلو له امله جهاد معطل کول. شرکی اصل د سایکسپیکو پولی منل دی، او دغه رنګ دا د ملګرو ملتونو شرکی قانون د منلو د وجې نه دا جهاد معطل کړی دی. د ملګرو ملتونو قانون کې دا خبره ده چې خپل جغرافیه باندې به هر سړی کنټرول لري، خو د خپل جغرافیې نه اخوا څوک حق نه لري چې یو قدم کېږدي د بل چا په ځمکه کې. سره د دې چې دا سیمې د اسلام وي، دا اشغال شوي دي، د دې سیمو مشران او حاکمان مرتد ګرځېدلي دي، دا ټول یو وخت دارالاسلام و، دا خو اوس موږ او تاسو نه اشغال شوی دی زما ورونو. نو څنګه وس بین الملل راځي او زمنګ اشغال شوی دارالاسلام را ته په منځ باندې ټوټی ټوټی کوي، زمنګ پسینو باندې کرخې راخ کی، زمنګ وجودونه اره کوي، نیم وجود د کرخې نه دی خو، نیم وجود د پولې نه دی خو، شو او یو لاس ته وای چې ته د بل لاس کومک نه کې، یو خپې ته وای چې ته د بل خپې کومک نه کې، او دغه رنګه دماغ او زړه دوی ته وای چې تاسو به د جسم د نورو حصو په اړه باندې تصمیم نه نیسئ. دا د ملګرو ملتونو د قانون خلاصه ده چې زمونږ اسلامي وجود ټوټی ټوټی کړی دی. نهبت الله اخوند ورسره دا ټول قوانین منی، او هم دی د وجنه جهاد معطل کړه د جهاد د تعطیل اصلی علت هم دا خبره ده زمرونو دوی چې د شپه ورځ کفارو ته د امن ډاډهینی ورکوي ګاونډیانو ته د امن ډاډهینی ورکوي مرتدینو ته روافظو ته کمیونستانو ته خلقیانو ته د ټولو خلکو ته چې د امن ډاډهینی ورکوي دا اصلا په دغه عقیدې او نظریې او مفکورې او منهج باندې بنا ده د دوی عقیده شرکی ده د دوی قانون او اصل او بنیاد شرکی ده نو دی وجه نه دوی به چېرته په سلو کالو کې هم اراده ونکړي چې په دې ګاونډي هیواد باندې برید وکړي د ګاونډي کافر نه د مسلمان او د اسلام د ظلم او د غچ پوښتنه وکړي نه نه زما عزتمند ورونو دا یاد ساتئ دوی چې تر څو پورې دا قانون منو نو دوی د اسلام تپوس نشي کولی دوی د قرآن تپوس نشي کولی دوی د الله عز وجل د بېعزتۍ تپوس نشي کولی دوی د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د ناموس تپوس نشي کولی دوی د یو مسلمانې پیغلې د ناموس او بېعزتۍ تپوس نشي کولی د دوی په لاسونو کې د ملګرو ملتونو د قانون ولچکې پرتې دي د دوی خپې د سایکسپیکو کفري زولنو باندې تړل شوي دي دا ټولې خبرې دوی په دوحه کې منلې دي د هغې نه وروسته ورته د کابل دا واک داسې بېډز او بېډوزه حواله کړ د رسنیو وینا مطابق اشرف غنی ته 110 میلیونه ډالر ومنل هغې وشړو د نورو هر مشر ته یې پیسې ومنلې هغې وشړل او ښه په سلامتیا سره دا ټول واقع طالب ته وسپارو نو د طالبانو د زعیم یو ناقص دا دی چې د ملګرو ملتونو شرکی قانون منلو په اساس د سایکسپیکو پولوی ور اخوا ګاونډي کفارو او مرتدینو ته د امن ډاډهینې ورکوي جهاد معطل کړی دی او اقدامي جهاد څخه تعبیر په بده اراده سره کوي او ګاونډي کفارو ته د سلامتیا ډاډ ورکوي تاسو دغه اخوند خبرې واوري احساس نه کوي چې موږ د دې پاکي بد اراده موږ هیڅ بد اراده اسلام مسلمان دي سلامتیا دا وګورئ زما عزتمند ورونو وایي موږ هیڅ بد اراده نه لرو یعنی اقدامي جهاد بد اراده ده دغه رنګ دی کله اقدامي جهاد ته چې اصل کې دا اقدامي نه دی دا دفاعي جهاد دی دا دفاع ده د دارالاسلام دفاع ده دا خو اصلا دارالاسلام سیمه ده دا ټولې موږ او تاسو نه د مرتدینو د کفارو قبضه کړي دي او اشغال کړي دي لکه مخکې چې موږ ویلې نو کله دوی دغه اعمالو ته تخریبي اعمال وای کله ورته فسادي ایجنډا وای ډول ډول نمونه ورته کاروي ترهګري ورته وای دا ټول نمونه ورته کاروي سره د دې چې د دین یو معزز او مقدس او مبارک او سپیڅلي عمل ته داسې الفاظ کارول داسې توهین آمیز لهجه کارول دا په اتفاق د امت سره ناقص د اسلام دی لکه مثال په ډول یو کس دی هغه مونږ ته بده اراده وي نعوذ بالله یا تخریبي اعمال ورته وای یا فسادي ایجنډا ورته وای یا ورته ترهګري وای په دې مونځ باندې چې څوک څنګه کافر کیږي همدغه شان جهاد پسې چې څوک استهزا کوي یا جهاد بد ګڼي جهاد پسې بدې ردی وي نو دا انسان همدغه شان کافر کیږي نو دلته د طالبانو زعیم په دې ناقص کې مخته دی چې اقدامي جهاد تا یا په بل تعبیر سره دفاعي جهاد تا دا دفاعي دی اقدامي نه دی بد اراده ویل ناقص د اسلام دی نو عزتمند مسلمانانو ورونو د طالبانو د جهاد تعطیل د اسلام څو نواقضو باندې مشتمل دی لکه اول ناقص ده د جهاد څخه ځان بندولو له امله طالب ملیشي طایفه ممتنعه ګرځېدلې دي دویم د سایکسپیکو کفري قانون منل دریم اقدامي جهاد حرام ګڼل څلورم د حربي کفارو او مرتدو ګاونډیو سره ښې اړیکې او دوستانه اړیکې قایمول پنځم ناقض د جهاد او مجاهدینو ځپلو په موخه له کفارو څخه کومک اخستل ځکه کم مجاهدین چې اقدامي جهاد کوي په حربي کفارو باندې جهاد کوي دا طالبان په مخه کې ودرېږي او د خپلو بادارانو څخه کومک اخلي شپږم د گاونډي کفار او مرتدینو پر ضد مشروع جهاد څخه په بده اراده تخریبي ایجنډا او فسادي اعمالو تعبیر کول د شریعت مقدس عبادت ته توهین آمیز کلمات استعمالول دا شپږ نواقض مستلزم دي تعطیل د جهاد لرا. لہذا د جهاد تعطیل کومه وړه خبره نه ده، بلکې دا د طالبانو سترو نواقضو څخه یو ناقض دی. دوی ځانونه د جهاد څخه په زور بند کړي دي او طایفه ممتنعه ګرځېدلي دي، نو دوی سره به د صحابه او اتفاقي پریکړې په شان عمل کیږي چې صدیقي دور کې د هغه خلکو پر ضد صحابه او په اجماع سره د ردت فتوا ورکړه چې هغوی ځانونه د زکات ورکولو څخه بند کړي وو. موږ د هیبت الله ته وایو چې د افغانستان ګاونډیان څوک دي؟ پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ. دغه گاونډي ملکونه چې دی په دې کې کم نظام رایج دی؟ کفري نظام دی که اسلامي نظام دی؟ دغه ځایونو کې خلافتونه دي، شرعي عمارتونه دي او کنا سیکولریزم، کمیونیزم او دغه رنګه مجوسیت او دا نور ناغوړه نظامونه دلته حاکم دي؟ نو دا واضحه خبره ده چې پاکستان کې د برتانیا انګریزي قانون په مسلمانانو باندې په زور تحمیل شوی دی. په ایران کې دا بلولو مجوسی د المسوح حکومت دی. ازبکستان او تاجکستان د روسی امپراتورۍ تر اثر لاندې دي او نظامی کفري نظام دی. بلخ و چین هغه حربي کافر دی چې هلته په ایغور او نورو مسلمانانو باندې ظلم او ستم روان دی. خود طالبانو زعیم ورته وایي چې موږ ستاسو په حق کې بده اراده نه لرو، یعنی د هغه مسلمانانو په حق کې بده اراده لري دا خیر دی، خو د کفارو په حق کې تاسو بده اراده نه لري. د الله رب العالمین حکم دا دی چې دغه حربي کفارو سره جنگ وکړي، خو هیبت الله اخوند وایي چې نه، موږ قتال نه کوو. او ټول کفارو ته په خپل خوله باندې دا ډاډ ورکړي چې موږ ارادم نه لرو، قتال او اقدام خبره مه کوئ، موږ ارادم نه لرو، اراده ستاسو په خلاف باندې ارادم نه لرو. یو څوک به دا عذر وړاندې کړي چې موږ فعلا کمزوري یو، د جنگ جوګه نه یو. نو سمه ده چې د جنگ جوګه نه یاست، اراده لرئ؟ نه. هیبت الله وایي نه، اراده هم نه لرو. دو کاله پس اراده لرئ د جنگ؟ نه. هیبت الله وایي دو کاله نه، پنځه کاله نه، اوه کاله نه، لس کاله نه، شل کاله نه، چې تر دې سل کاله که په دې خلکو باندې تیر شي او دوی په همدغه عقیده باندې و، په همدغه نظر باندې و، نو دوی د ګاونډي کفارو سره جنگ دپاره تیار نه دي. آیا اوس همدغه د غلطې عقیدې حامل انسان ته امیر المؤمنین ویل صحیح دي چې د شریعت د روښانه مفاهیمو څخه انکار کوي؟ راځئ لومړی به د استاد یاسر څخه واورو چې آیا حربي کفارو ته په اسلام کې سلامتیا شته. استاد یاسر وایي هغه کفار چې د نړۍ په یو ګوټ کې مسلمانانو سره جنگ وي، نو دا د ټولو مسلمانانو دپاره حربي کافر شو. دې باندې سلام اچول ناروا، تعامل ناروا، تجارت ناروا، دوستی ناروا او صلح مرسل ناروا ده. وجن بی او مال غنیمت ته بقا سر حربی دوستی نارواس، تجارت نارواس، تعامل نارواس، امساگی نارواس، او خانه که ردادن نارواس، تر از او چیزی فروختن نارواس، از او چیزی خریدن نارواس، با او هر نوع تعامل که با او همکاری کنی در کار اعتدا از او ای از لحاظ فقه شرعی حرام و مطلق است و تمام مذاهب در این مسائل موقف اتفاقی دارن نسره اختلافی دارن. یک لشکر میه با توفنگ میه خانه تا ویران میسازن، ملک تا قبضه میکنن، تمام محرمات تا مباح میسازن، زیر پای میکنن، پایمال میکنن. در اینجا لهجه اسلام جنگ است، لهجه اسلام تشدد است، لهجه اسلام دفاع است، لهجه اسلام قربانی است، لهجه اسلام در اینجا است که برش سلام نمیکی، با او دوستی نمی کنی، با او معامله نمی کنی، با او تجارت نمی کنی. اینی را کافر حربی میگه. هر کافری که با مسلمان ها در هر گوشه دنیا در جنگ بود، او کافر به تمام مسلمان های دنیا کافر حربی است. مسلمان ها در هیچ گوشه دنیا با این کافر حربی حق نداره که صلح کنه، حق نداره که معاهده کنه، حق نداره که با امرایش احسان کنه، حق نداره که با امرایش سلام بده. حق نداره که امروز تجارت کنه، حق نداره که امروز خرید و فروش کنه، حق نداره که خانه رو برش کرا بده. دشمن است، کافر حربی است، معامله با او معامله دشمن است. پیدایش کردی میکشیش، سرش رواست، مالش مال غنیمت است، خانمش ملک یمین است. در مثلا معامله با کافرها اسلام حکم میکنه که وقتی که یک لشکر کافر معتدی آمد با سلاح و تفنگ به وطنت آمد، وطنت اشغال کرد، جنگ کرد، در اینجا حکم خروج قتال عام است، همه مردم قتال میکنه با دشمن معتدی. در اینجا حکم اسلام چیست؟ حکم اسلام جنگ است، تو از صلح گفت میزنی، اینال تو از حد اسلام پایین چیدی یا ما از حد اسلام متجدد میکنی. فهم در اینجا که ما میگیم که در زمانه که یک لشکر معتدی به خاک اسلام گیا، حکم اسلام جنگ است، تو از صلح گفت میزنی و اسلام به جنگ به وطنت آمد، وطنت اشغال کرد، جنگ کرد، در اینجا حکم خروج قتال عام است، همه مردم قتال میکنه با دشمن معتدی. در اینجا حکم اسلام چیست؟ حکم اسلام جنگ است، تو از صلح گفت میزنی، اینال تو از حد اسلام پایین چیدی یا ما از حد اسلام متجدد میکنی. فهم در اینجا که ما میگیم که در زمانه که یک لشکر معتدی به خاک اسلام گیا، حکم اسلام جنگ است، تو از صلح گفت میزنی و اسلام به جنگ حکم میکنه. من تو برای میگی که من متشدد هستم به خاطر از اینکه چون از صلح حقب نمیزنم، من میگیم که تو معیار تشدد اعتدال را نمیشناسی. حکم اسلام فعلا جنگ است، معامله با کافر حربی با معامله با کافر مستعمل فرق دارد. مشکل در ایست که مردمی که یا دین نمیفهمن یا اصلا مغرض هستن میخوان که دین تحریف کنن، احادیثی که در حق کافر زیمی آمده، در حق کافر معاهد آمده، او را میارن در حق کافر حربی با تو استعمال میکنن. که این احکام فقه است. آن به این کافر تو هر نوع لفظ نرمی را استعمال کنی، این نرمی در اسلام دارد، تسلیمی است، شکست است. ابو لبابر رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم با کفار بنی قریظه روان کرده بود، او سفیر بود، اونا گفت که ما اگر پیغمبر تسلیم شیم با ما چی معامله میکن؟ ای فقط تمام قطر اشاره کرد کرد شما تسلیم شیم کلی تنه سر میکن. اوز دنیا گرد خودش آمد خودت با پایی مسجد از خاکر فامید که خیانت کرده اون پیغمبر، تا زمانی که پروردگار با وحی توبه زر نازل نکرده بود با اون پایی مسجد بسته بود. یعنی به اشاره سر مسلمان با کافر فماندن صحابه ای را جور میدانستن، به خطایی از پیش یک خطا شد خود خودش جزاقت خود بسته کرد. در راپور داده مجاهد مردم معاش میگیره، فیصل میگیره باز اون خود مسلمان نگه خود معتدل نگه اسلام یاد گرفتن بکار است. دین بعد ملعبه نست از این دین باید یاد بگیره و علماء باید دین نفروشن. اگر از امریکا دلار میگیرن روی یک بغیرتی نگه پیسه نگیرن، سر دین فروشی پیسه نگیرن، سر تحریف دین پیسه نگیرن، به خاطر اینکه از واسطان پوره نیست پروردگار دین حفاظتش خود ذمه گرفته. این خود نکس تحریف کرده میتونه، نکس دیده زده میتونه، کم کرده نمیتونه زیاد کرده. دا د استاد یاسر خبرې دي. دا د طالبانو د خپل کور گواهی ده. باید طالبان د ډالرو گاړو او بنگلو کش او پش لک سات د پاره شاته کی او کتاب او سنت نصوص کې د خپل حکم وګوري چې دوی کم خو روان دي. مونږ خو چې د دوی تور مخونو ته سپینې آینې ونیسو دوی خفه کیږي. نو راشئ د خپلو مشرانو په ویناګانو خو ځانونه وتلی. د استاد یاسر دا خبر دی هر طالب سو کرت خپ غور سره واوري او بیا د خپل گریوان کې لک سوچ وکي چې آیا دا خبره په دوی باندې نه تطبیقیږي؟ آیا دا ګاونډي کفار لکه چین او اخوا روس و غیره محاربین نه دي؟ آیا دوی مسلمانانو سره جګړه کې مستقیما ښکیل نه دي؟ نو استاد هم دا خبره کوي چې د نړۍ په هر ګوټ کې یو کافر مسلمانانو سره په جګړه وي، نو دا به ګوره د ټولو دپاره حربي وي. مگر کچیری کمزای که د خلیفه په اجازه د معتبر شرطونو مطابق موقت ډول صلح شوی وی، نه یوازې هغه ځای کې به سمو د جنگ متوقف وی. خو د طالبانو صلح اصلا صلح نه ده، دا خو تسلیمی او غلامی ده. خو موږ بیا هم وایو، نو ای طالبانو، تاسو خو د چین، روسیا، پاکستان، افغانستان په شمول د اسیا لوی وچې سره اروپا، امریکا، انتارکتیکا او افریقا لوی وچې ټول کفارو او مرتدینو سره خصوله نه ده کړې کنه. دغه دوحه کې خو به تاسو د ټولو سره سوله نه کړي. ولو که دغه سوله سوله نه ده، خو بالفرض و تقدیر موږ دا خبره کوو چې تاسو په دوحه کې د نړۍ ټولو کفارو او مرتدینو سره سوله کړې ده. زکه د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړۍ ټول هیوادونه خو داخل نه دي. داسې هیوادونه په نړۍ کې شته چې هغه د ملګرو ملتونو د سازمان غړي نه دي. زکه په نړۍ کې شاوخوا 206 هیوادونه دي چې له جملې څخه 195 هیوادونه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، او دا پاتې 10 یا 11 هیوادونه د ملګرو ملتونو عضویت نه لري. خو طالبان د دغه هیوادونو پر ضد هم د جګړې ارادم نه لري، هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب او عضویت هم نه لري. تربیت، روزنه او اعداد خو لویه خبره ده، یوازې ارادم نه لري. و مسلمانانو ورونو، د طالبانو زعیم خپله وایي چې بده ارادم نه لرو. اراده د اسرائیل، یهودو، ملحدو، چینایانو او روسانو سره جګړه کول خو لري خبره ده، ځکه دا خو د ملګرو ملتونو عضویت لري. او بیا د دینه چې لګور اخوا شي ناټو سره جګړه کول، او بیا امریکا متحده ایالاتونو پر ضد جګړه کول خو طالبانو ته قطعی حرام ښکاري. د طالبانو دغه صلحه چې په دوحه کې شوې ده، دام غیر شرعي صلحه ده چې علما کرامو بار بار د دې وضاحت کړی دی. بنیادی علت د دې دا دی چې دا صلحه د مروجه شرکی ډیپلوماسۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو قوانینو بنیادی کفري ماده په طالبانو باندې منل شوې دي. خارجي سیاست کفارو په لاس کې اخستی دی، او داخلي نظام کې هم طالبانو ته کامل صلاحیت نه دی ورکړی، بلکې داخل نظام هم امریکایان د خپلو منافعو دپاره کاروي، د خپل د دفاع د سنګر په توګه ترې ګټه پورته کوي. طالبانو سره چې کوم امکانات دي، تجهیزات دي، اسلحې دي، د امریکا د اجازه پرته دوی د دغه امکانات او تجهیزاتو د استعمال اجازه نه لري. دوی غلامان دي، د دوی واک چې دی هغه امریکا سره په لاس کې دی. همدغه رنګ امریکا طالبانو ته دا اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د کامل شریعت تطبیق کړي. دا خو صلح نه ده، بلکې دا خو غلامي او تسلیمي ده. لهذا موږ ویلی شو چې دوحه کې دغه تسلیمي طالبانو اول امریکا ته ورکړه، بیا یې د امریکا متحالفینو ناټو غړو ته ورکړه. نو موږ د دې نه تپوس کوو چې زه سمه ده د ناټو غلامي چې کوي نو وکوي، خو روسیا، چین او اسرائیل سره هم تاسې د دوستۍ، غلامۍ او تسلیمۍ تړون لاسلیک کړی دی؟ که جواب مثبت وي خو صفا ووایست، او کنه چیرته انکار کوئ چې نه موږ هغې سره تړون نه دی لاسلیک کړی، نو موږ د تاسو نه واضحه اقدام نه غواړو. یوازې د چین، روسیا او اسرائیلو خلاف اعداد، تربیت او د طالب خیلو ذهن سازی شروع کوي. جګړې ته خپل کشران آماده کوي چې 15 کاله پس جګړه کوو. د جبهې جهاد خبر هم درته نه کوو، د چریکي جنگ تیاری ونیسئ. خو د قیامت تر سبا پورې هم طالب دغه اراده نشي کولی، پاتې لا اعداد او اقدام. او که چیرته تاسو دا خبره کوئ چې تاسو روسیا، چین او اسرائیل سره هم شرعي تړون کړی دی، نو بیا د دغه تړون جزئیات په ډاګه کوي چې د نړۍ مسلمانانې خو لږ وګوري. لکه د دوحې تړون بعضې جزئیات چې رسنیز شو او ستاسو غلامي ترې څرګندېده، او وخت په وخت باندې دا پټې زمیمې واضح کیږي چې دا ستاسې په مخونو تور داغ دی چې له امله به راتلونکي نسلونه هم په تاسو باندې لعنت وایي. بله مهمه خبره دا ده چې نن طالبانو کې خپله هغه منهجي مشکل دی چې پرون استاد یاسر دا د جمهوریانو لوی مشکل بله. هغه مشکل سو؟ د ذمي، مستامن او معاهد کفارو احکام په حربي کفارو تطبیقول دا د جمهوریانو لوی خطا وه. نن هم دا د طالبانو ستره خطا ده. په چینایانو، روسانو او د نړۍ په هر کافر او مرتد باندې د مستامین او معاهدینو احکام جاری کوي. د استاذ یاسر قول مطابق دوی ته نرم ویل هم حرام دي. دوی ته نرم ویل شکست او تسلیمی ده. او دا توصیه پرون جمهوریانو ته وه چې د ډالرو په نشه کې دین مه تحریفوئ. نن همدا توصیه طالبانو ته ده که تاسې د امریکا څخه ډالر اخلی واخلی، موږ دې سره مشکل نه لرو، خو د دین په نوم باندې مه اخلی. دې ملت ته دا مخ کره کوي چې امریکا د اسلامي نظام پیاوړتیا په پاره هره اونۍ 40 میلیون ډالر د نظام چلونې او 40 میلیون ډالر د اسلامي خلافت پر ضد جګړې دپاره خصوصي درته درکوي. تاسې د یهود او نصاراو د ملایانو کانې مه کوئ چې د هغې ملایانو او پیرانو خلکو باندې خپل وضعي او د خواهش موافق احکام د الهي دین په توګه باندې منل، چې آخر هم کشرانې راپاڅېدل او سیکولري نظام یې رامنځته کړ، ډیموکراسي رامنځته کړله، آسی نه سبا ستاسی کشران هم ټول د سیکولریزم پلویان وي، لکه څنګه چې تاسو ټول نن په دغه ډن باندې ورګډ شوي یاستئ، او سبا به ستاسو پلویان هم داسې وي لکه د سیاف ربانی او د مسعود پلویان چې وو. عزتمندو مسلمانانو ورونو او خویندو، استاس یوایست چې استاذ یاسر او د طالبانو پخوانی دریځ سم و او کنه نن د هبت الله اخوند سیکولري نظام سم دی؟ موږ باندې خو زرد خوارجو ټاپې ولګئ، ډول ډول تهمتونه راپوري کی او د ځان د ویستلو ناکام کوشش کوي، خو آیا استاذ یاسر دا خبرې هم خارجیت بغاوت او د پردیو د لمسون پایله ده؟ آیا د استاذ یاسر دا خبرې هم د ځوانۍ جوش دی؟ کنه د خلیلزاد د خبرې مطابق طالبان نن بدل شوی دی او د جمهوریت د دور پیښې شروع کړي دي؟ اے طالبانو، یقینا چې تاسو بدل شوی یاست، ځکه هر اونۍ تاسو ته شپېته یا اتیا میلیون ډالر یا زیات و کم تاسو ته راځي. آیا دغومره ډالر تاسو ته په تیره دوره کې راتلل؟ که نه راتلل، نو نن څه علت دی چې امریکا په تاسو باندې دومره مهربانه شوې ده؟ هغه امریکا چې تاسو د هغې د ماتولو دعوه کوئ، هغه بخیله وحشي صفته او قاتل امریکا تاسو ته تجهیزات درکوي، ډالر درکوي تر څو د روپۍ قیمت مسالم پاتې شي، بانکي نوټونه درته چاپ کوي. آیا امریکا سره ستاسو د اسلامي نظام هم دومره غم دی؟ هغه امریکا چې وی انی پسې زړه چاودي خو په تاسو باندې د باران پسې ډالر وروي، هغه د بمونو باران د ډالرو په باران باندې څنګه بدل شو؟ الیس منکم رجل الرشید؟ همدغه رنګه د دوحې تړون څخه وروسته د طالبانو په خلو د سعودي، مصر او د پاکستان طاغوتي ملایانو په څیر همدا خبره زمزمه کیږي چې اسلام د سلامتیا نوم دی، اسلام د امن نوم دی، او د دغه شعار تر لاندې حربي کفارو سره مداهنت او موالاتو لړۍ ته زور ورکړی دی. کوشش کوي چې په دغه مسابقه کې د جمهوریت چارواکو څخه ځانونه مخکې کی، آن تر دې چې د طالبانو زعیم هبت الله نن هغه خبرې کوي چې سعودي مولایانو لس کاله مخکې کولې، شل کاله مخکې کولې. که چیرې څو کاله طالبان نورم پاتې شول، تاسو به وګورئ چې مولا برادر هبت الله متقی او سراج الدین نه به سیاف ربانی، مجددی او عطا محمد نور جوړ وي. هبت الله وایي، هو اسلام د سلامتیا دین دی، خو د چا د پاره؟ د شرق او غرب، شمال او جنوب، د هر مسلمان او مؤمن نارینه او خزینه د پاره سلامتیا نوم دی. آیا د حربي کفارو د پاره هم د سلامتیا دین دی؟ نو بیا مو ولې دا شل کاله جګړه کوله؟ که هغه وخت دا سیمه نظامی اشغال وه، خو نن هم فکري، تعلیمي، ثقافتي او اقتصادي اشغال ده. طالبان دې نران چې د کوم کافر په خلاف د اقدام اراده خودی وکي، خو دا هر څه د قطر پلازمینه دوحه کې ډیزاین شوی دی چې طالب مشرانو ته تا د مذاکراتو په نوم کلونه کلونه تربیتونه ورکړل شوی دی. ځکه نن هبت الله او کشران هم د امن هغه سندرې وایي چې د سعودي، مصر، پاکستان او ایران مولایان زمزمه کوي. سرچینه او ماخذ د ټولو یو دی. سره د دې چې د استاد یاسر د خولې نه تاسې واورېدل چې د نړۍ په یو ګوټ کې یو کافر په مسلمانانو باندې برید وکړي، نو دا د ټولو مسلمانانو لپاره حربي ګرځي او د ټولو مذاهبو په دې باندې اتفاق دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په الفتاوى الکبرى پنځم جلد کې وایي، کله چې یو دښمن د اسلام په خاوره باندې تعرض وکړي، نو دا په ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض کیږي. اذ بلاد الاسلام كلها بمنزله البلده الواحده، د اسلام ټول خارونه دا د یو خار په مثال دی. علامه نووي د شوافیعو د طرفه وی شرح د صحیح مسلم دیارلسم جز کې وی، جهاد وی فرض کفایه دی، الا ان ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فان لم يكن في اهل ذلك البلد كفايه وجب على من يليهم تتميم الكفايه. د احناف خپلم دا فتوا ده، هغه احناف چې هبت الله او طالبان ورته په دروغ باندې ځان منسوبوي، ځکه دوی په حقیقت کې احناف نه دي. الدر المختار مع رد المحتار څلورم جز کې وي، واياك ان تتوهم ان فريضته تسقط عن اهل الهند بقيام اهل الروم مثلا، بل يفرض على الاقرب فالاقرب من العدو الى ان تقع الكفايه، فلو لم تقع الا بكل الناس فرض عینا کصلاۃ وصوم ومثله الجنازۃ والتجهیز. وای دا فکر مکه چې مثلا د روم خلق را پاسی گینو د هند خلقو څخه هم فرضیت ساقط شو، بلکه اول نزدی علاقی بیا غی پسی نزدی خلقو باندې دا جهاد واجبېږي، تر دې چې څومره ضرورت وي اغومره خلق پوره شي. کچیر ته بیا هم خلق نه پوره کېدل او ضرورت و، نو په ټولو خلقو د منځ او روجې په شان فرض ګرځي. او مثال د دې د جنازې او د مړي د کفن په څیر دی. الله اکبر. وای هر کس باندې د منځ او د روجې په شان فرض ګرځي. هبت الله اخونه دا خو فقه حنفي ده، دا خو ومنه کنه. تا باندې د ایغور، چیچنیا، افریقا او نورې نړۍ کې د مظلومو مسلمانانو کومک داسې فرض دی لکه په مؤمن باندې چې منځ او روجه فرض ده. که چیرته د ایمان دعوه کوي نو دا تعطیل به لرې کوي. او ابن عابدین هم دغه صفحه باندې لاندې لیکي: إلا أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. تردي چې د مشرق او مغرب په ټولو مسلمانانو باندې په دغه ډول یو بل پسې جهاد فرض ګرځي. د امام مالک پلویان وی حاشية الدسوقي على الشرح الكبير دویم جلد: وتعين بفجء العدو على كل أحد وإن كان ذلك الأحد امرأة. د دخمن حمله له عمله په هر کس باندې جهاد لازمیږي، تر دې چې په زنانه باندې جهاد لازمیږي. وای ابن قدامه حنبلی وای: المغنی نهم جز، اذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجوز لاحد التخلف عنه. کله چې دخمن راشي نو هغه مسلمانانو باندې جهاد فرض عین شي، نو په ټولو باندې واجبېږي. هیڅ یو کس ته د شاته پاتې کېدو اجازت نشته. هیبت الله که چیرته د اسلام او د ایمان دعوه کوي نو اجازت درته نشته. دا د امت د فقهاو اتفاق دی. هیبت الله اخوند ته څنګه د دغه اجماعي او اتفاقي مسلې څخه شذوز اختیاروي؟ د مسلمانانو لار پرېږدي او د حربي کفارو سره جهاد د ابد دپاره معطل ګرځوي او په دې باندې بیا فخر هم کې؟ آیا د الله رب العالمین د دې قول څخه نه ډارېږي؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او عجيب الاداد چې کله کله د طالبانو فعلی مشرانم پسټیجونو باندې ودرېږي، دا خبره د خلنه راوزی چې مشرق کې د مسلمان خور عزت د پاره بعد د مغرب خلکم مبارزه کوي. په مشرق کې یو مسلمان ښځه بې عزته کېږي، د مغرب پر مسلمانانو فرض ده چې دا ښځې د عزت ساتنه وکړي. تاسو دغه خبرې واورېدې، همدا خبرې هبت الله ته کوي. اوس طالبانو ته سړی حیران شي: و طالبانو، و هبت الله، تاسې په کومه خوله باندې دا وایست چې مشرق کې یو مسلمانه زنانه بې عزته کېږي نو د مغرب په مسلمانانو دا فرض ده چې د دغه زنانه د عزت ساتنه به کوي؟ نو آیا په دا څنګ کې چین در نه هېر دی؟ چین کې د ایغور په لکونه عفتمندې زنانه د دغه کمیونستي زناورو لخوا بې عزته کېږي، آیا دوی مسلمانې نه دي؟ آیا د دوی جرم اسلام دی؟ اے طالبانو، د الله رب العالمین د پرستاسي دښمنی هم دا ده چې ملا متقی دغه کمیونستو او ملحدو چینایانو ته چلغوزي ډالۍ کوي، ملا برادری د وزیرانو سره د کفارو د عادت موافق سنګلی جنګوي، همدغه رنګه په پاکستان کې بندیانې مسلمانې عزتمندې خویندې، په ازبکستان کې، په روسیه کې، په تاجکستان کې، په ایران کې، او دغه رنګه په دې ټولو هیوادونو کې د اسلام په جرم، د هجرت په جرم، د جهاد په جرم په سلګونو په زرګونو باندې زنانه بندیانې دي. د هغې درد تا ته درد نه درکوي هیبت الله؟ الحمدلله اسلامي خلافت د هر مسلمان درد درکوي. هغه د فلسطین دی، که د چیچنیا دی، که د عراق دی، که د شام دی، که د افغانستان دی، که د پاکستان دی، که د کشمیر دی او که د افریقا دی، د مشرق، مغرب، شمال او جنوب هر مسلمان نارینه او زنانه درد خپل درد ګڼي، دوی خپل وجود ګڼي. او هر وخت د موقع مندلو په وخت کې دغه حربي کفارو ته د الله رب العالمین په نصرت سره کاری گزارونه ورکړي دي او د خپل مستضعفینو خویندو ورونو انتقامونه ترې اغستي دي. په خراسان کې د امریکایانو انخلاب پر مهال استشهادي برید په شمول د پاکستان سفارت، روسیه سفارت او چینایي هوټل باندې مبارک عملیات سرګندې بیلګې دي. ولله الحمد والمنه. لہذا د طالبانو زعیم لخوا د ملګرو ملتونو قانون موافق د جهاد تعطیلول د اسلام پر ضد کړنه ده. راځئ چې اوس د سپیشلی شریعت له اړخه ورته وګورو. د حربي کفارو سره رب العالمین جهاد فرض کړی دی. په سلګونو آیتونو کې د جهاد امر او احکام بیان شوي دي، او په ځانګړي ډول سورت توبه خو د جهادي اوامرو څخه ډک دی. الله رب العالمین فرمای: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نو تاسی مشرکانو سره وجنګیږئ چیرته چې ومندئ، وینیسئ هغوی لرا او راګیر کړئ هغوی لرا، او هغوی ته په هر مورچه کې کینئ. نو کتوبه یې ویسله د کفر نه او د مونځ پابندي کول او زکات یې ورکوو، نو خوشی کړئ لار د هغوی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمای: ما ته امر شوی د چې خلق سره تراغي پوری وجنګیګم چې د لا اله الا الله او محمد رسول الله کلمې گواهی ورکی، منځ قائم کی، زکات ورکی. کله چې هغه دا کار وکړو زمانه ویني او مالونه محفوظ کړل، مگر په حق د اسلام باندې او حساب د الله رب العالمین سره دی. عزتمنو مسلمانانو ورونو، چې کله اسلامي نظام غالب شي او فتح راشي او مسلمانانو سره قوت پیدا شي او بیا مسلمانان جهاد معطل کوي، الله عز وجل دغه خلکو ته د هلاکت اختار ورکوي. چې د نبی علیه السلام صحابه ته دغه اختار ورکړی دی، نو نن سبانی طالبان چې نظام سر تر پایه کفري دی، هغې ته خو خامخه د هلاکت اختار او تهدید دی. ابو ایوب رضی الله عنه څخه روایت دی، سنن ابی داود کې صحیح سند سره دا اثر راغلی دی، د دې آیت شان نزول په اړه باندې وایي: وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. الله رب العالمین په لاره کې انفاق وکي، خرچه وکي، او په خپلو لاسونو باندې ځان هلاکت ته مغرزوي. وایي: کله چې الله رب العالمین خپل نبی ته غلبه ورکړه او اسلام غالب شو، موږ وویلې: هلم نقیم فی اموالنا ونصلحها. راځئ چې اوس خپل مالونو ته توجه وکړو، دا برابر کو. نو الله رب العالمین دا آیت کریمه نازل کړه: وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. فالالقاء بالايدي الى التهلكه ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال ابو عمران: فلم يزل ابو ايوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن. نزان هلاكت غرزول خپل مالونه برابرول او جهاد پر خدل دي. ابو عمران ویلي: ابو ايوب رضي الله عنه تر مرګ پورې جهاد کو. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فرمای: د تاتاریانو په اړه باندې وای چې دوی طایفې ممتنع دي، د دوی په خلاف باندې جهاد واجب دی په اجماع د مسلمانانو سره. او بیا وای: کچیر تدا تاتاریان وای چې موږ د شهادت کلمه وایو، ولا نجاهد فی سبیل الله ولا نضرب الجزیه علی الیهود والنصارى ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. وای دا تاتاریان کوي چې موږ د شهادت کلمه وایو او د الله په لار کې جهاد نه کوو، له یهود او نصاراو څخه جزیه نه اخلو او دا شان نور کارونه، نو تر هغې به ورسره جنگ کیږي تر دې چې دغه کارونه شروع کی. ځکه الله رب العالمین فرمای: اے مؤمنانو، د دې کافرانو سره تر هغه پورې وجنګیږئ چې فتنه پاتې نه شي او ټول دین د الله د پاره شي. شیخ حسن بن عبدالرحمن پا الدر السنية اتم جزء كي وي: ولا ريب ان فرض الجهاد باق الى يوم القيامة والمخاطب به المؤمنون، فاذا كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها ان تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه، لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن جميع الطوائف لما ذكرت من الآيات. وقد تقدم الحديث: لا تزال طائفه الى اخر الحديث. پدې کې هیڅ شک نشته چې فرضي جهاد د قیامت ورځې پورې پاتې کیدونکې دی، او د دې مخاطبین مؤمنان دي. نو کچیر ته یو ډلوی وغه قوت لري پاغي باندې د خپل وس په اندازه د الله رب العالمین په لار کې جهاد فرض دی په هیڅ حالت کې ترې نه ساقطيږي او نه هم د ټولو ډلو څخه د اغه ایتونو له عمله چې مخ کې تیر شو او مخ کې حدیث د لا تزالو دام تیر شو. نو خلاصه دا شو چې امام خو په جهاد باندې امام دی، چې جهاد د کفارو په وینا باندې وزنډاو نو بیا خو د امام نشو، ځکه دین خو په دوه شیانو باندې ساتل کیږي، یو د الله رب العالمین کتاب او بل توره. په دې دوو کې چې چا یو پرېښی دی هغه گمراه شوی دی، چې وحی ورسره نه وي نو تش ډس خو امریکایان هم کوي، روسان هم کوي، د اوکراین پوځیان هم کوي. او که چیرې د الله رب العالمین د کتاب دعوه وي او توره ورسره نه وي نو بیا هم اسلام نه غالبه کیږي. بلګې زیاتې دي، لکه تبلیغیان چې په ټوله نړۍ کې شمېر میلیونونو ته رسیږي، خو 50-60 کالو کې چیرته په یوه لیس مکه باندې د الله رب العالمین شریعت نافذ نه کړ. نو د طالبانو زعیم چې جهاد لغوه کوي، جهاد ځنډوي، هدف د اسلامي نظام تعطیل دی. دا اصلا شرعي نظام نه غواړي، بلکې د نړیوالې ټولنې سره د یو توافق په نتیجه کې یو مخلوط سیکولري نظام غواړي. داسې نظام چې بعضی احکام پکې د اسلام وي، لکه شخصي لباس او کلوړو دا د اسلام په طرز وي، د تعزیراتو تمثیل وي د انډونیشیا په شان، د داخلي میرمنو لپاره د پردې امر وغیرہ. خو د دې سره په څنګ کې د اجتماعي ژوند چارې د سیکولري اصولو په رڼا کې ترسره کوي. د ملګرو ملتونو د قوانینو لحاظ ساتل، د جهاد تعطیلول، کفارو سره دوستي کول وغیرہ، دا نواقص د اسلام په دوی کې موجود وي. دا د دوی نظام دی، آیا دا اسلامي نظام دی؟ اوس راځو عملی تطبیق ته، چې طالبانو څنګه جهاد معطل کړی دی، ځکه د بعضې خلکو ذهن په دې خبره باندې نه خلاصیږي. نو نن سبا هیبت الله او طالبانو د الله رب العالمین په لاره کې جهاد په مختلفو شکلونو باندې معطل کړی دی. یو څو صورتونه دادی. اول، د دنیا په چارو کې مشغولتیا او جهاد ته شا کول، یعنی د جهاد، هجرت، دارالاسلام، اسلامي حدود و نفاذ، کفارو څخه براءت، د مرتدینو احکام، د شرعي قانون پلي کول، د وینځو غلامانو نظام، د جزیه نظام او داسې نور شرعي مفاهیم د خلکو ذهنونو څخه ویستل، او په عوض کې هغې ته د وطن جوړونې کیسې کول. داخلي نظام کې یوازې د ښاروالۍ پرمختګونه، د قانونو استخراج، د کانالونو جوړونې، د موټرو جوړونې، د برېښنا شرکت لاسته راوړنې وغیره بیانول، او خارجي سیاست په اړه کفارو ته د امن ډاډینې ورکول. د ملګرو ملتونو چوکۍ غوښتل، د حربي کفارو لخوا اقتصادي اشغال او خپلو ګټو په پار سرمایه گذاري خپل بریالی سیاست بلل. دې ته اقتصاد محور سیاست ویل، او داسې نورې د سیکولري نظام دنیاوي مصلحتونو او مفاداتو ته ښه هوا ورکول، او په خطبو، سیمینارونو، لیکچرونو او نورو غونډو کې د خلکو ذهنونو ته یوازې همدا مفکوره ورپیچکاري کول، د جهاد د تعطیل یو مهم صورت دی. طالبانو تقریبا لس طریقو سره جهاد معطل کړی دی، چې دغه د تعطیل لس طریقې به پر روان درس کې ووایو انشاءالله. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د حق بصیرت را نصیب کړي، او رب العالمین دې موږ او تاسو د هر قسم فتنو، شرکیاتو، ردتونو او گناهونو څخه وساتي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. لا تنوح فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف فصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل، قد سئمنا نفاقنا فلا فقنا.